9 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 marca, minęła 7. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Wojska agresora wykrwawiają się pod Bachmutem. Każdego dnia ginie tam 150 rosyjskich żołnierzy. Polska jest przykładem sukcesu, który można osiągnąć inwestując w rolnictwo, mówił na forum ONZ prezydent Andrzej Duda. Projekt ustawy o konsolidacji finansów publicznych zapowiedział szef rządu. Wojska rosyjskie próbują otoczyć Bachmut, ale na razie im się to nie udaje, informuje ukraiński sztab generalny. Nadal utrzymujemy pozycje obronne i zadajemy Rosjanom znaczne straty, niszcząc ich sprzęt i ludzi, powiedział Mykyta Szandyba z brygady szturmowej Edelweiss. Wróg próbuje zniszczyć naszą infrastrukturę, naszą logistykę, ale jak na razie Rosjanie nie mają wystarczających sił i środków, aby to zrobić. Najpierw wysyłają mięso armatnie, potem w niektórych przypadkach żołnierzy zawodowych. Z reguły wszystkie grupy, które są wysyłane do szturmu na nasze pozycje, są niszczone. W ciągu jednego dnia możemy zlikwidować do 150 rosyjskich żołnierzy. Według rzecznika brygady szturmowej Rosjanie wciąż jednak mają wystarczające siły i kontynuują próby ataku. Po błyskawicznym zajęciu Ukrainy prezydent Rosji spodziewał się, że NATO się rozpadnie, a kraje zachodnie będą błagać Rosję, by nie wyrządzała im krzywdy, napisali dziennikarze brytyjskiego dziennika The Sun po dotarciu do dokumentów Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Były dowódca jednostki specjalnej GROM, generał Roman Polko, nie wyklucza, że Władimir Putin przed rozpoczęciem inwazji był przekonany o potędze rosyjskiej armii. No gazeta taka sobie, jeżeli chodzi o wiarygodność. Zdecydowanie bardziej polecałbym książkę 2017 Wojna z Rosją generała Shirefa, który mówił o rzeczywistych zagrożeniach z kierunku rosyjskiego. Z drugiej strony nie wykluczam tego, że Putin i ta kremlowska władza żyła właśnie w takim odizolowaniu od rzeczywistości. Według dokumentów FSB, które trafiły do brytyjskich dziennikarzy, Putin chciał wystosować ultimatum do Zachodu dotyczące uznania okupacji Ukrainy. Według doniesień The Sun, część państw europejskich mogła zaakceptować uderzenia rakietowe w Polskę i państwa bałtyckie, a Rosjanie planowali, że otrzymają od nich oświadczenie o braku wrogich zamiarów wobec Rosji. Polska jest przykładem sukcesu, który można osiągnąć inwestując w rolnictwo, powiedział w stolicy Kataru Dosze prezydent Andrzej Duda. Prezydent uczestniczył w konferencji ONZ poświęconej problemom krajów najsłabiej rozwiniętych. Zapewnienie dostaw zbóż, wody pitnej, świeżych produktów spożywczych, a także sprawne funkcjonowanie łańcuchów dostaw pomiędzy Europą a Afryką oraz Bliskim Wschodem to obecnie największe wyzwanie, przed jakimi stoi świat w związku z toczącą się wojną na Ukrainie, mówił prezydent Andrzej Duda na ONZ-owskim forum. Dlatego tak ważne jest wspieranie państw najsłabiej rozwiniętych w rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich, aby mogły w jak największym stopniu samodzielnie dbać o bezpieczeństwo żywnościowe. Prezydent zadeklarował, że nasz kraj jest gotowy dzielić się doświadczeniami we wprowadzaniu nowoczesnych technologii do rolnictwa. Jako przykład podał satelitarny system mapowania dla obszarów wiejskich, który wdraża GUS. Pozwala on lepiej planować uprawy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Z Kataru prezydent Andrzej Duda poleciał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Abu Dhabi mają zostać podpisane dwustronne umowy między państwami dotyczące nowych technologii i energetyki. Projekt ustawy o konsolidacji finansów publicznych zapowiedział szef rządu. W tej kwestii nie mamy nic do ukrycia, dlatego wiele wydatków ujętych poza budżetem zostanie do niego włączonych, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Wszystkie te fundusze, fundusz obronności przecież jest funduszem, który ma gwarantować naszą suwerenność, może być również częścią budżetu. Czasami warto jest, aby wydatki na poszczególne rodzaje broni były finansowane z kredytu, a nie bezpośrednio z budżetu, ale wszystko pokażemy w takiej formie, aby maksymalnie duża część tych funduszy mogła być skonsolidowana w ramach budżetu. Podczas konferencji w Warszawie stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach premier zwrócił uwagę, że mimo pandemii wojny za wschodnią granicą polska gospodarka obroniła rynek pracy i utrzymała wzrost gospodarczy. O poparciu dla Litwy wobec szantażu ekonomicznego Chin zapewnił sekretarz stanu USA Antony Blinken. Szef amerykańskiej dyplomacji spotkał się w Waszyngtonie z ministrem spraw zagranicznych Litwy Gabrieliusem Landsbergisem. Rozmawiano również o wojnie na Ukrainie. Witając Gabrieliusa Landsbergisa w Departamencie Stanu, Antony Blinken wskazał na konieczność dalszego wspierania Ukrainy. Szef amerykańskiej dyplomacji zapowiedział też rozmowę ze swoim litewskim partnerem o przygotowaniach do szczytu NATO w Wilnie. Blinken pochwalił Litwę za to, że przeciwstawiła się szantażowi ekonomicznemu ze strony Chin za swoje związki z Tajwanem. Uważam, że wasza postawa w skutecznym przeciwstawianiu się temu przymusowi gospodarczemu może być wzorem dla innych krajów. Minister spraw zagranicznych Litwy dziękował Stanom Zjednoczonym za wsparcie dla Ukrainy i przypomniał, że 30 lat temu Stany Zjednoczone nie bały się porażki Związku Radzieckiego. Nie baliście się wtedy i myślę, że musimy zapewnić naszych partnerów na Ukrainie, że dzisiaj znowu nie będziemy się bać ich zwycięstwa. Mówił Landsbergis i wyraził przekonanie, że z tego zwycięstwa wyłoni się suwerenna, demokratyczna, niepodległa i wolna Ukraina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Dodatkowo towarzyszą Państwu przesuwające się z zachodu na wschód opady śniegu. Przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Może być ślisko. Temperatura maksymalna od 1 do 7 stopni Celsjusza. W zależności od regionu. Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami dość silny. I w porywach do 60 km na godzinę nad morzem. A nad morzem do 80 km. W górach z kolei 90 km. To jest właśnie ta prędkość, którą wiatr może osiągnąć. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 986 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. A my wracamy do kuchni. Dbanie o jakość potraw to jedno, ale oczywiście zdarzają się eksperymenty nie zawsze mile widziane. Jeśli chodzi o Państwa obserwacje, nasz numer do Państwa dyspozycji 2 2 7 3. Wszyscy się zachwycają proszczycami. A mojej żony przyjaciółka wyszła za mąż za makarona. Jest szefową tamtejszego odpowiednika klubu gospodyń wiejskich. Te panie tam zrzeszone co roku wyjeżdżają sobie na wycieczki. No i panie się wybrały na wycieczkę do Polski. Ewka mówi, Jezu, muszę ich uczyć gotować. Mówi, jak one pojadły tych polskich potraw, to jeszcze w życiu tak dobrych rzeczy nie jadły. Ogórkowa, żurek. Mówi, to są dla nich rzeczy nieosiągalne. A my tu się zachwycamy jakąś pizzą czy innym spaghetti. Oczywiście, że tak. Zresztą to taka kryzysowa kuchnia, przecież ta pizza i to spaghetti. Najprostsze dania, które można zrobić. No. Nie zwróciliśmy uwagi na bardzo ważny element naszej kuchni i na wpływy włoskie, jeśli chodzi o polską kuchnię, ale słuchacz zwrócił uwagę. Co my lubimy najbardziej w włoskiej kuchni? Oczywiście, ja lubię oczywiście rosół ugotowany przez moją babcię i zrobiony przez ją makaron. Cieńszy od milimetra. I powiem szczerze, że w poniedziałek oczywiście pomidorową. Życzę wam smacznego. A w niedzielę rosół. No, wiadomo, jak jest rosół w niedzielę, to w poniedziałek musi być pomidorowa. A włoszczyzna, przecież to samo po prostu się komentuje. Chciałbym, żebyśmy ten cykl zakończyli polskim akcentem. W kwestii obrony potraw, no to bronimy tradycyjnych flaków polskich. Co prawda, no Anglosasi jak to słyszą, to ich skręca, no ale powiedzmy sobie, nie wiedzą co dobre. Tak jest, zdecydowanie. Jakiej potrawy by Państwo bronili? Tak jak rejtan właściwie. 2 2 7 3. 10 minut po 7. Buongiorno. Nie, no to... Tak a propos Włoch. Dlaczego tak? I pewnych filmów. Z amerykańskim akcentem. Buongiorno. No bo ten Amerykanin był przekonany, że ma piękny, czysty akcent, którym zmyli przeciwnika. No właśnie, proszę Państwa, a propos także nazw potraw, ale także składników do potraw, to my kontynuujemy nasze poznawanie tak tych jest. Słów i szukamy tej wzorcowej wymowy. No to może teraz szynka. Prosciutto, prosciutto, prosciutto. Prosciutto. Prosciutto. Prosciutto. Tak. Prosciutto. Prosciutto. Bardzo ładnie. Po tygodniu we Włoszech człowiek już tak od razu proszę wie, jak sprawdzić. Zamówić. Proszę sobie poćwiczyć, na przykład w aucie teraz, powiedzieć, że się je prosciutto. Prosciutto. Kawy? Prosciutto. Espresso. Espresso. Espresso. Espresso. Espresso. Żadnego tam espresso. Błagamy. Apelujemy o to. Espresso. To jest taka pokusa, przyznaj. No tak, ale to dla żartu. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Placu Broni, kocham wolność, teraz 15 minut po 7. Mówiłem o tym wczoraj, zdaje się, że nie należy pewnych składników ze sobą łączyć we włoskiej kuchni także. W polskiej myślę, że też niektóre eksperymenty absolutnie nie są wskazane. No i zdarzyło się kiedyś tak, że wpadł do mnie mój kolega Włoch, no i ja posypałem, zdaje się, jakąś pastę parmezanem, w której były elementy czosnku, wiadomo, jest to aglio olio. Mhm. No i on tak się na mnie patrzy i mówi: Piotr, probably Italian grandma just died. What you have done? No i tak to, proszę Państwa. No, są pewne, jest pewien kanon i należy przekraczać. A bardzo, bardzo popularna także we Włoszech jest, wyobraź sobie, kanapka z mortadelą. No i ja uwielbiam we Włoszech właśnie to, że można wejść do sklepu i po prostu sobie taką kanapkę zamówić i od razu ta kanapka zostanie przyrządzona. Otóż to. I to jest coś, co za każdym razem, kiedy byłem we Włoszech, kupowało mnie w 100%. Przenieśmy może naszą kulinarną podróż bardziej do naszego kraju, do naszej szerokości geograficznej, bo też nie mamy się czego wstydzić. Wiele ciekawych smaków czeka na nas w różnych regionach naszego kraju. No i cóż, tych znanych i mniej znanych polskich potraw poszukiwał Bartosz Bielecki. Pierogi mojej mamy. Kiszka ziemniaczana. Schabowy z ziemniakami i surówką. Pierogi. Nie należy teraz mówić ruskie, ale właśnie te. Ja mówię kresowe. Krupnik. Nie mam regionalnych ulubionych dań. Lubię warzywa. Tam, gdzie są warzywa. Krupniok śląski. Reszta Polski mówi na to kaszanka, a u nas to jest krupniok. Na Podlasiu kartacze. Może śląskie pyzy? Pochodzę ze Śląska, więc jest to smak mojego dzieciństwa. Cepelinki? Może? W regionie Suwalszczyzny, takie jakby duże pyzy z mięsem. Ciekawsze, nie muszą być smaczne. No to w świętokrzyskim u mojej babci jadło się na święta kaszę ze śliwkami wędzonymi. I raczej nie smakowało? Dzieciom nie. Ja pamiętam to z dzieciństwa, ale ciekawe danie. Ta zapiekanka ziemniaczana z Ostrołęki. Jak ona się nazywała? No nie przypomnę sobie, no. Zapiekanka ziemniaczana z Ostrołęki. To jest bardzo dobra nazwa, również handlowa. Ciekawe jestem, co mogłoby być takim naszym daniem popisowym. Wiem, że jesteśmy kojarzeni z pierogów, gołąbki, także kiedyś w Hiszpanii rozmawiałem w pewnym miejscu o polskiej kuchni, no i ktoś właśnie z Hiszpanów powiedział, że flaczki. Absolutnie. Z tymi flaczkami nie jest wcale tak źle. Ja jestem chłopak ziemniaczany, dlatego po prostu wszelkie rzeczy z ziemniakami jak najbardziej do mnie przemawiają i te wszelkie zapiekanki, jakieś kartacze, wszelkie historie, które gdzieś tam mają związek z pyrami, jak to się mówi, to jest właśnie to, co powinniśmy mieć na sztandarach. I o to też pytamy Państwa. Jakiej potrawy polskiej byś Państwo bronili? 2 2 7 3. To jest kontakt oczywiście do nas. I'm Dobrze, w takim razie nakarmiliśmy się smacznego, bo to przecież pora śniadaniowa, dlatego jeżeli państwo konsumujecie, to my się przyłączamy do tego posiłku z racji tego, że Piotr ma kawę. Ja też kawę swoją już wypiłem, na razie została mi woda, ale... Ty masz wodę, ale tak trochę, tak jakby tam majaczyła kawa też gdzieś. Tak, bo to jest... Ta szklanka była czysta? Powidok kawy. Który się pojawił. Ja postanowiłem po prostu być ekologiczny. Nie? Tak. To jest woda smakowa. Moja szklanka, nikt inny nie pił, także można, prawda? Proszę państwa, Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w naszym kraju. A od poziomu, jak wszyscy wiemy, zależy od poziomu stóp. Zależy między innymi oprocentowanie kredytów w złotych. Jakich decyzji możemy się spodziewać? Informacje ekonomiczne przed nami jeszcze w tej godzinie, a i dla kierowców także coś mamy. Proszę z nami spędzać poranek. To pora na trójkę, 22 minuty po godzinie 7. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej w pełni świadomy. Świadomy, że hej, ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej w pełni świadomy. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 950 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Dzień dobry, Polsko! Z naszych najnowszych informacji wynika, że już jest! Wygląda okazale, jest atrakcyjne, wysokie i dostępne w banku Pekao S.A. Tym z żubrem to aż 8% na koncie oszczędnościowym. Załóż konto przekorzystne i zyskaj 8% na koncie oszczędnościowym. Dodatkowo, jeśli założysz konto na selfie, możesz otrzymać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Środki do 200 tysięcy złotych zgromadzone na koncie oszczędnościowym będą oprocentowane na 8% w skali roku przez 183 dni od dnia zawarcia umowy. Promocja trwa do 15 marca 2023 roku. Promocja 200 zł za założenie konta online lub w aplikacji Pekao Pay obowiązuje do 15 marca 2023 roku. Mogą z niej skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią jej warunki. Pełne informacje oraz regulaminy promocji znajdziesz w oddziałach banku i na pekao.com.pl. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Myślisz, że faceci nie rozróżniają kolorów? O, masz różowe zdrabki! Różowe diamentowe. Nowość! Zdrabka różowe diamentowe 7. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Navigator. Zima postanowiła sobie przypomnieć o sobie i zaczęło się odśnieżanie, skrobanie, więc to może zaskoczyć nas o poranku. Monika Gniewaszewska jest z nami, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry, jak sytuacja? Dzień dobry, jestem. No korków coraz więcej. To między innymi być może przez zimę, no ale też natężenie ruchu mamy, no bo już dawno po feriach, pewnie już zapomnieliśmy, jak ferie wyglądały. Natomiast zaczniemy sobie, jeśli chodzi o korki, od Dolnego Śląska i stolicy regionu, czyli od Wrocławia. Bardzo mocno zakorkowane są ulice miasta, a także dojazd do niego krajową drogą numer 94 od strony Oławy. Jeśli chodzi o Śląsk, to korek mamy tutaj na S86. To trasa, która łączy Katowice z Sosnowcem. Zator utworzył się na jezdni w stronę Katowic, a także bardzo korkuje nam się przebudowywana S1 na trasie Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza. W Małopolsce z kolei utrudnienia są przy dojeździe do obwodnicy Krakowa krajową drogą numer 7, jadąc od strony Kielc. Kierowcy bardzo mocno zwalniają na wysokości Węgrzcy i w korku jadą właściwie już po Kraków. Jeśli chodzi o Mazowsze, to tutaj bez zaskoczeń mocno zwalniamy na obwodnicy na S8 na trasie do Wrocławia, ale to, co może być niespodzianką dla kierowców teraz, to miejsce, w którym zaczyna się korek, bo w ten zator wjeżdżamy już za węzłem Głębocka, za którym mamy zresztą wypadek, no i stąd ten korek właśnie tutaj. Zator więc mamy na S8 od węzła Głębocka po zjazd na Żoliborz, jest naprawdę długi. No i jeszcze północ kraju, obwodnica Trójmiasta, mamy korek w okolicach węzła Gdańsk-Kowale na jezdni do Łodzi. Radio Navigator Trójki. Punktualnie 7.30. Karolina Kozińska, skrót serwisu Trójki. Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Abu Dhabi to drugi przystanek głowy państwa w podróży na Bliski Wschód. Dziś prezydent Andrzej Duda spotka się z szejkiem Mohamedem bin Zayedem Al Nahyanem, prezydentem kraju. Jednym z głównych tematów rozmów będzie współpraca w dziedzinie energii, zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej. W krajach Zatoki Perskiej będzie dziś także premier Mateusz Morawiecki. Polska będzie chciała zwiększyć współpracę energetyczną z Arabią Saudyjską, stąd wizyta szefa rządu w Riyadzie, gdzie spotka się z przywódcą saudyjskiego królestwa, księciem Mohamedem bin Salmanem. Rozmowy mają także dotyczyć eksportu polskiej żywności do Arabii Saudyjskiej, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Dla nas też ważnym elementem tej dyskusji jest kwestia naszej możliwej współpracy, rozwijania współpracy w zakresie sektora spożywczego. Polska może być dobrym eksporterem towarów spożywczych, przetworzonych i nieprzetworzonych właśnie do Królestwa Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajem arabskim, dysponuje największym w regionie potencjałem importowym. Prawie 3 miliony emerytów i rencistów otrzymało już zwaloryzowane świadczenia. Minimalna emerytura wzrosła od 1 marca o 18,7%. O prawie 15% wzrosły emerytury osób, które otrzymują wyższe świadczenia. Całkowity koszt tegorocznej waloryzacji to ponad 44 miliardy złotych. Minionej doby wykryto najwięcej w tym roku nowych zakażeń COVID-19. Poinformował o tym w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 4834 nowe przypadki. Takiej ilości nowych zakażeń, jeżeli chodzi o COVID-19, nie mieliśmy od dawna. No ale tak jak nasze prognozy przewidywały, jesteśmy chyba, wydaje się, w tej chwili na szczycie tej fali wiosennej. Myślę, że ten tydzień będzie takim tygodniem przełomowym, bo te prognozy pokazują, że będzie już tendencja spadkowa. No ale niestety także w ostatniej doby zmarło 18 osób. Wirus niestety nie odpuszcza. Od początku pandemii wykryto ponad 6 milionów zakażeń w Polsce. Wśród dziesiątek ofiar katastrofy łodzi z migrantami, która rozbiła się u brzegu Kalabrii we Włoszech, była zmuszona do ucieczki afgańska dziennikarka Torpe Kay Amarkel. Razem z nią zginął jej mąż i dwoje dzieci. 7-letnia córka jest wśród zaginionych. Afgańska dziennikarka przez lata współpracowała w Kabulu z ONZ. Dokumentowała ostatnio na zdjęciach sytuację kobiet w Afganistanie, co jest zabronione przez talibów. Dotychczasowy bilans katastrofy łodzi, do której doszło u wybrzeży Kalabrii, to 71 ofiar śmiertelnych. W tym kilkanaścioro dzieci i ponad 40 osób zaginionych. Pełen serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Pora na Trójkę, pora na tematy ekonomiczne. Sylwia Zdrożna jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Prawie 2000 polskich firm zadeklarowało już chęć zaangażowania się w inwestycje przy odbudowie ogarniętej wojną Ukrainy. Jak mówi wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, doświadczenie naszych firm z pewnością przyda się w tym zakresie. Będę chciał o tym mówić, żeby ci, którzy mają takie możliwości, żeby zgłaszali się, dlatego że chcemy być już przygotowani na to, co się ewentualnie wydarzy. Przygotowujemy to sektorowo w różnych branżach. Bazę od czerwca ubiegłego roku prowadzi Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek uważa, że Rada utrzyma dotychczasowy poziom stóp. W zasadzie wątpliwości nie ma co do tego, jaka ta decyzja będzie. Stopy pozostaną bez zmian, tak jak przez szereg ostatnich posiedzeń. Moim zdaniem brak zmian stóp na tym posiedzeniu będzie konsekwencją komunikacji, którą mieliśmy już na poprzednich posiedzeniach. W zasadzie Rada wyraźnie powiedziała, że czeka na to, aż dokonane już wcześniej obniżki zaczną działać. Rada zapozna się też z najnowszym raportem o inflacji i wzroście gospodarczym, a decyzję poznamy jutro po południu. Co najmniej 15 milionów podatników dostanie zwrot nadpłaconego podatku. Najszybciej osoby, które rozliczają się z Urzędem Skarbowym drogą elektroniczną. A wszyscy podatnicy mogą od tego roku na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazać nie 1,5% swojego podatku. Przypomina Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Podatnik, który korzystał z tej możliwości w ubiegłym roku i chce złożyć zeznanie podatkowe za 2022 rok usłudze Twój EPIT, będzie miał wstawione w zeznaniu podatkowym numer KRS organizacji, którą ostatnio wspierał. Organizację tą można zmienić. Warunkiem przekazania 1,5% jest uregulowanie zobowiązań podatkowych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania. Dolar kosztuje 4,38 zł, euro 4,68, frank szwajcarski 4,71, a funt brytyjski 5,27 zł. Wtorek pochmurny z rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy i w centrum przelotne opady śniegu przechodzące w deszcz, ze śniegiem i w deszcz. Temperatura od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum do 7 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Pytaliśmy Państwa o potrawy, które należy chronić, należy też odnosić się z szacunkiem do receptur. No i Państwo się wypowiadają na ten temat, proszę bardzo. Myślę, że taką potrawą polską, nawiązując do ziemniaków, to na pewno nasze placki ziemniaczane, które są nieodzownym elementem naszych wakacji. Proszę bardzo. Od razu mi zapachniało, muszę powiedzieć. Od razu pobudziłem się, słysząc placki ziemniaczane, ale to wielka miłość do ziemniaków. Ale jest jeszcze jedno danie, dość nietypowe. Słyszałem o takim daniu. Znajoma mówiła, że kiedyś pojechała na pierwsze spotkanie z przyszłymi teściami i dostała tam ziemniaki tak zwane bryzgane. To polegało na tym, że zostały postawione na stole ziemniaki, a teściowa wzięła do ust, wsiadła mleko i to pobryzgała. Nie wiem, czy to prawda, ale ciekawe jakby danie. No, można od razu sprawdzić, czy teściowa jest jadowita. Taki dobry początek relacji. Myślę, Piotrze, że wkroczyliśmy w naprawdę na bardzo niebezpieczne terytorium, ruszając temat teściowych. O krasę? Bo mamusie, to wiadomo, należy szanować, prawda? O mamusi to tylko dobrze należy. Tak. No dobrze, to teraz zmieńmy temat. Wczoraj na warszawskim lotnisku Okęcie można było spotkać naszych lekkoatletów. Z halowych mistrzostw Europy wrócili z 7 medalami. A konkretniej z 3 srebrnymi i 4 brązowymi. Wypowiedzi sportowców zebrał Krzysztof Łoniewski. Gro z tych 7 medali zdobyły nasze panie i w pierwszej kolejności im oddajemy głos. Marika Popowicz-Drapała to bardzo doświadczona sprinterka, specjalizuje się w krótszych dystansach niż ten, na którym pobiegła w niedzielę po brąz. Do tej pory stawała na podium imprez międzynarodowych w sztafecie 4x100 metrów. Tym razem był to bieg 4x400 metrów. Marika na tym dystansie pobiegła po raz drugi w karierze, ma 34 lata. To zupełnie inaczej się odbiera z perspektywy bieżni. To jest na pewno też coś, co mnie zaskoczyło, że jednak mimo wszystko ja w sprincie czuję każdą setną czy tysięczną. Ja na Mistrzostwach Polski przegrałam medal o 1000 z Martyną Kotwiłą i ja to wiedziałam. Ja to czułam. Tutaj te odległości są zupełnie inne, inaczej się je czyta, że tak powiem. I to jest na pewno coś dla mnie jeszcze jakby taką czarną magią dla mnie. Nie do końca na przykład mi się wydawało, że ja jestem daleko od Holenderki przy podawaniu pałeczki, a tutaj Ania krzyczy: świetna robota, mamy ją, mieliśmy ją. I wiedziałam wtedy, że wykonałam to swoje zadanie, które trener przede mną postawił, ale z mojej perspektywy mi się wydawało, że wow, jak ja jestem daleko z mojej takiej perspektywy sprinterskiej. Wiedziałam, że w sprincie to byłaby kolosalna przepaść już, a jednak na 400 to było coś, że już jesteśmy w tym czubie, już je mamy. Ania, o której wspomniała Marika Popowicz-Drapała, to Anna Kiełbasińska, która zresztą też przez większość kariery biegała krótsze sprinty. Sukcesy zaczęła jednak odnosić dopiero wtedy, gdy używając lekkoatletycznej nomenklatury postanowiła się wydłużyć. Sofia Enau jest konsekwentna. Medale zdobywa na dystansie 1500 metrów. W Stambule w biegu finałowym zajęła 3 lokatę i ma bardzo ciekawe plany urlopowe. Wylatuję w następnym tygodniu do pięknej Barcelony. Tam mam nadzieję, że wypocznę tak naprawdę psychicznie przede wszystkim, bo gdzieś tam właśnie fizycznie chyba nie zdążyłam przez ostatnie tygodnie aż tak bardzo się zmęczyć, tak jak inni sportowcy, którzy mieli cały sezon halowy. Ja, że tak powiem, miałam tylko 2-tygodniowy. Także następne 2 tygodnie to wypoczynek i mam nadzieję, że faktycznie za 2 tygodnie nie będę mogła dopingować na trybunach naszego Roberta Lewandowskiego, no to byłoby nie lada wydarzenie, bo sam ogólnie mecz FC Barcelony to jest na pewno wielkie wydarzenie, na dopingowanie naszego Polaka, jednego z najlepszych na świecie, to byłaby na pewno wisienka na torcie. Byle Robert Lewandowski zdążył się wykurować. Jak wiemy, leczy kontuzję. Może trzeba dać mu znać, że Sofia wybiera się na jego mecz i niech przyspieszy rekonwalescencję. Kończymy wypowiedzią Piotra Liska. Wydawało się, że tak zwany prime już za nim i że o medale w skoku o tyczce będzie ciężko, a ze Stambułu wrócił ze srebrem i dość spokojnie tłumaczył, jak zniósł hejt, jaki wylewał się na niego w sieci podczas gorszego okresu w karierze. Każdego nas to dotyka i cieszę się, że dotknęło to mnie w takim miejscu, w jakim jestem, bo myślę, że młode osoby mogłyby sobie z tym troszeczkę gorzej poradzić, a z racji tego, że ja już na tej arenie międzynarodowej jestem x czasu, no to gdzieś wiem, że niektórzy ludzie, którzy troszeczkę mniej znają się na sporcie, nie wiedzą do końca, z czym to się je, a wiąże się z tym, że widzą tylko, powiedzmy, ułamek naszej drogi sportowej i to są tylko z reguły te wzloty, a mniej tych upadków i ta frustracja jest często wylewana. A to delikatnie podcina skrzydła i trzeba sobie umieć z tym radzić. Ja mam nadzieję, że robię to dobrze. Słysząc Piotra, można odnieść wrażenie, że rzeczywiście dobrze radzi sobie z frustracjami ludzi nie mających pojęcia, jak wygląda życie zawodowego sportowca. Samych sukcesów. Tego życzymy Piotrowi i reszcie naszych lekkoatletów. Ci zawsze z dużych imprez wracają z mniejszym bądź większym workiem medali. A na tym w Budapeszcie Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Miejmy nadzieję, że Stambuł to zaledwie przedśpiew, z którego bardzo się cieszymy. A te informacje zebrał Krzysztof Łoniewski. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sex star, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby, I'm your devil and your reaching for redemption. Maneskin to z Włoch również zespół, to tak przy okazji oczywiście naszego kulinarnego tematu. Burczy w brzuchu, faktycznie, znowu o kuchni, ale tak to jest w porze na trójkę. 2 2 7 3, proszę Państwa, nasz telefon rozgrzany do czerwoności w sprawie flaków. Mówiliśmy o tym, że Anglicy, w ogóle mieszkańcy wysp, ale być może także Amerykanie, chociaż oni aż tak bardzo nie, natomiast są takie nacje, które mogą się... grymas pojawia się wtedy na twarzy, tak, kiedy widzą pewną zupę. O to mi chodziło. No i posłuchajmy naszego słuchacza. Ci Anglosasi, którzy z zasady nie lubią polskiej kuchni, bardzo lubią z zasady kuchnię francuską. Jak pojadą do Francji, to jedzą flaki. Tam to się nazywa trip. Są specjalnością miasta Caen na północy Francji. Są podawane troszkę inaczej, nie w formie zupy, tylko tak bardziej na gęsto, ale tam Anglosasom flaki nie przeszkadzają. Proszę bardzo. W tym samym momencie, także... Zdarza się tak? Oczywiście. To jest synchronizacja. No dobrze, to wróćmy w takim razie z Francji do Polski, a konkretnie do Wielkiej Polski. Nic nie słyszałem o gziku. Chciałem go bronić jak niepodległości. Myślę, że znane, ale dla niewielkopolan twarożek z cebulką. Bardzo mniam. Pozdrawiam. No i na śniadanie się sprawdzi na pewno. Właściwie każda potrawa wymieniona sprawdzi się idealnie na śniadanie. Też. Ja poproszę. To smacznego. Z chlebkiem. Twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy.